Najednou to nebyla legrace. Kdo by mi mohl na takové cestě dělat průvodce? Z živých lidí to nemůže být nikdo a tolik mrtvých zase neznám. Zarazil se a na někoho si vzpomněl. Molly Malonová. Ten duch prodavačky mořských potvor. Mohla by snad. Tvář sudičky se lehounce souhlasně usmála. Tu znám. Je to taková malá, chytrá tulačka. Skutečně nevidím důvod, proč chceš takovou jednoduchou soukromou prohlídku tak komplikovat, ozval se Satan. Jak si na tom vůbec Molly stojí na věčnosti? Zeptal se Zane. Zcela zjevně nesídlí ani v nebi, ani v pekle. Ona je nedotknutá, odpověděl osud. Ale většina jejich přátel je v pekle. Když umřela, nechtěla je opustit, ale sama byla tak dobrá, že si nezasloužila jít dolů. Tak zůstala na zemi a potuluje se po ulicích, ale kdykoliv se rozhodne, tak má otevřenou cestu do nebe. Tam může navštívit peklo bez obav. Proto tam nemám místo, hůčel Satan. Nemůžeš jí ale odepřít návštěvu, řekl Zane. Už jenom pro její loajalitu k těm, co měli tu smůlu, že se tam dostali. Chci, aby šla se mnou. Já ji seženu, prohlásil Satan a tajemně se usmál. Okolo Satana zhoustl dým, ale on sám byl sticha. Najednou se duch objevil. Slyšela jsem, že chceš na další okružní jízdu, smrti, pravila Molly jasným hlasem. Ale kde máš svou přítelkyni? Luna se do pekla nikdy nedostane, prohlásil pevně Zane. Satan se mne snaží přesvědčit, abych ji nechal umřít, že se zcela jistě dostane do nebe. Když se mu nepodaří mne přesvědčit, tak ji snad nechá na pokoji. Molly pohlédla zamračeně na prince zla. Až zamrzne celý peklo, zahuhlala. Satan se pouze unaveně pousmál, protože tohle pořekadlo slyšel už bezpočtukrát. Nesmíš věřit princi zla, smrti. Jeho přisluhovači na zemi se snaží prosadit nové zákony o alkoholu a střelných zbraních, aby se opilí řidiči a horkokrevní troubové posílali sami do pekla a vzali sebou i nevinné oběti. Naopak, prohlásil Satan. Snažím se prosadit takové zákony, které by zakázaly pornografii a hazardní hry. Protože tím by se policie musela začít starat o různé prodejny časopisů a dělat razie v různých pětníkových pokoutních sázkových kancelářích, místo aby se soustředila na pouliční zločinnost. Uvedla hned na pravou míru Satanovo prohlášení Molly poněkud zvýšeným hlasem. Ty nestojíš o to, aby byli lidé doma a tam se věnovali svým koníčkům. Chceš, aby byli všichni na ulicích a dělali tam bordel. Zane si uvědomil, že Molly má k tomuto tématu svůj vlastní vztah, protože sama zemřela mladá na ulici. Budeš mým průvodcem do pekla, Molly? Zeptal se. Chci říct, jestli chceš jít se mnou a popovídat si se svými přáteli, kteří si tam odpikávají své hříchy a... Molly se rozzářila. To budu hrozně ráda, smrti. Satan se vždycky snaží dělat různé byrokratické obstrukce, když chci navštívit přátele. Tentokrát to možná půjde bez potíží. Dejme se už na cestu, řekl netrpělivě Satan. Naklonil se dopředu na své straně obrazovky a otevřel v ní skleněné dveře. Pojďte do mého království, Molly natáhla ruku k Zaneovi. Prostě vystup ze svého těla, smrti, poradila mu. Teď se staneš sám svým zákazníkem. Zane uchopil trochu nejistě její nabízenou ruku. Byl to zvláštní, trochu legrační pocit, jako by zažíval svůj vlastní porod, když opouštěl pohodlné křeslo. Otočil se a viděl sám sebe, jak sedí před televizí, jako by spal nebo byl mrtev. Jeho duše prostě opustila tělo. Na poprvé je to zvláštní pocit, ujišťovala ho Molly, ale za pár let si na to zvykneš. Pojď. Vedla ho k otevřené televizi. Prošli spolu bez potíží televizní obrazovkou a Zane měl dojem, že jsou jejich duše velice tvárné. Neměl vůbec pocit, že by jejich duše byly tenké nebo průsvitné jako jeho zákazníků. Naopak se mu zdála jeho duše trojrozměrná. Stáli teď v nějaké zařízené vstupní hale, kde hořely otevřené ohně, které čoudily přímo do stropu. Vzduch byl velmi horký. Vítej v pekle, smrti, řekl Satan a napřáhl k Zaneovi ruku. Jeho ruka byla rudá, plná drobných šupinek a jeho nehty byly vlastně ostré pařáty. Zane na malou chviličku zaváhal, ale potom podávanou ruku přijal. Bylo dobré být slušný, jak jen to půjde. Satanova ruka byla horká, ale nespálila ho. Nikde nenajdete místo, jako je tohle, prohlásil Satan. Jeho hlava zblízka také vypadala trochu jinak než na obrazovce. Rohy byly větší a jasnější, než se zdálo, ostré zuby poněkud vystupovaly z úzkých úst a vlasy odrážely lesk ohně. Tyhle prokleté duše se tu starají o ústřední vytápění. Odvádějí dobrou práci a tím ze sebe smívají část svých hříchů. Zane se podíval po lidech, kteří zde pracovali. Někteří z nich měli putny, ve kterých nosili uhlí na oheň. Vedro, ve kterém byli nuceni pracovat, bylo hrozné. Naštěstí na sobě měli asbestové zástěry, které chránily jejich těla před nejhorším žárem. Zane věděl, že duše mají velice křehkou strukturu, ale teď, když byl sám pouhá duše, cítil, že jde přeci jenom o něco trochu víc hmotného. Nevím, o co ti jde. Zeptal se. Chápu, že peklo musí být vyhříváno, ale myslím, že by sis na to uhlí mohl klidně pořídit automatický přepravní pás. To jsou duše lidí, kteří zaživa zneužili svého postavení, vysvětloval Satan. Měli za svého života zodpovědná místa v průmyslu nebo měli na starosti teplárny pro průmyslové závody, bytové celky a tak dále. Místo, aby své postavení využili pro blaho svých zákazníků, zneužívali svá postavení, odmítli modernizovat zařízení, i když věděli, že jejich zákazníci budou kvůli jejich opomenutí trpět. Teď tedy odpykávají své hříchy tím, že pracují za primitivních podmínek, které kdysi připravovali ostatním. Zane si pozorně prohlížel pracující. Jeho byt na zemi předtím, než se stal smrtí, byl v zimě velmi chladný a Zane měl vždy podezření, že je to proto, že se domácí snaží ušetřit na topení. Zane měl tedy i osobní důvody, aby ocenil Satanova slova. Jak si odpykávají své hříchy? Zeptal se Satana. Musí v putnách odnést určitý počet tun nebo co? Jak dlouho jim to trvá a co se stane potom, co splatí své dluhy? To jsou velmi dobré otázky, pochvaloval Satan. Délka trestu je u jednotlivců různá. Zhruba se dá říct, že každá duše musí odpracovat tolik, aby její utrpení bylo stejné jako to, co způsobila během života ostatním. To nějaký čas samozřejmě trvá a navíc jsou některé duše nepolepšitelné. Taky musím zdůraznit, že to není jenom práce, ale hlavně přístup, co se počítá. Každá duše musí skutečně svých hříchů litovat. Pak může dosáhnout toho, že se dostane do nebe. Duše tedy nejsou odsouzeny k věčnému pobytu v pekle. Ptal se překvapeně Zane. Satan se zase přívětivě usmál. Samozřejmě, že ne. Peklo je hlavně nápravné zařízení, kde se soustředují duše, které jsou pro očistec příliš zkažené. Skutečně zlá nebo nepoddajná osoba nemůže být napravena měkkými způsoby. Tady v pekle jsme zařízeni na to, že umíme napravit i ty nejzatvrzelejší darebáky. Ujišťuji tě, že každá duše, která se dostane do nebe, je skutečně jako beránek. Jsem perfekcionista a můžeš na to vsadit krk, že se odsud nedostane nikdo předčasně. Satanova tvář teď vyzařovala jistou laskavost. Zane si připomněl, že se říká, že Satan je vlastně padlý anděl a napadlo ho, jestli v něm přeci nezůstalo něco andělského. A co nějaké úřednické chyby? Vyzvídal Zane. To se přeci může stát i při nejlepší vůli. Ne. To se stát nemůže. Pokud jsem ve službě, tak plně ručím za to, že se odsud do nebe nedostane žádná zkažená duše. Molly se potulovala sama po okolí a teď se vrátila k Zaneovi. Tady z těch lidí nikoho neznám. Pojďme se podívat do irského oddělení. Ale Satan už jim ukazoval cestu do jiného sektoru. Otevřel dveře a všichni jimi prošli do tmavého, vlhkého prostoru plného lidí oblečených do ubohých hadrů. Muži, ženy i děti všech možných ras pobíhali podél prázdných políček. Všichni byli hubení, někteří vypadali přímo vychrtle. Všichni zírali upřeně na zem. To jsou ti, kteří vším mrhali, vysvětloval Satan. Vyhazovali nepoužité jídlo, ačkoliv věděli, že zbytek světa hladoví. Teď mají sami hlad. Rozhazovali peníze a teď mají jenom to, co najdou na ulici, když to někdo jiný ztratí. Žádné oblečení jim nebylo dost dobré ve jménu frivolního módění a teď mají na sobě ubohé hadry, kterých si váží víc než všech pokladů světa. Po smrti musí ušetřit to, co zaživa promrhali. A jejich zdroje zde jsou velice omezené. Na Zanea to udělalo skutečně dojem. Jednou se sám dostal na normálním záchodě v městské knihovně, ještě tam byly kouzelné záchody, těm však Zane nedůvěřoval, do situace, kdy muž těsně před ním vyhodil poslední tři papírové ručníky, ačkoliv byly skoro nepoužité. Zane měl na toho muže ohromný vztek, ale nedovolil si nic říci, protože muž byl velký a vypadal velmi agresivně. Teď Zane cítil podivné uspokojení. Takoví lidé musí být potrestáni. Vidíš sám, že peklo má všechny možné služby, pravil Satan měkkým hlasem. Nechceme, aby nějaký rozhazovačný člověk znečišťoval svými odpadky nebe. Tady taky nikoho neznám, prohlásila Molly. Mám pocit, že je to jenom nějaká sekce, která se předvádí delegacím a ne skutečné peklo. Proč se sama nevydáš hledat někoho, koho znáš? Pobídl ji Satan. Měl jsem pocit, že sem jdeš jako průvodce smrti, ale jestli do toho chceš zatahovat své osobní zájmy. Pojďme tedy do irského předváděcího centra, odsekl duch vzpurně. Mám tady mnoho zajímavějších sbírek, odpověděl jí Satan, než abychom ztráceli čas nad neskrotnou povahou. Tak je to tedy. Vykřikla Molly a tím sama prozradila svou neskrotnou povahu. Satan se rozhlížel, jako by viděl něco, co ostatní vidět nemohou. Například je tady pekelná kuchyně. Otevřel dveře do velké místnosti, kde tlustí šéfkuchaři pekli a vyvářeli, zatímco barmani míchali nápoje. Vůně čerstvého jídla byla tak silná, že zanedostal hlad, ačkoliv před chvílí jedl. Zkus třeba tenhle aperitiv, navrhl princ zla, vzal třpitivý pohár od elegantního číšníka a podal jej Zaneovi. Nedotýkej se toho. Vykřikla Molly. Nikdo, kdo něco snědl nebo vypil v pekle, se už nevrátil. Satanova tvář se stáhla v předstíraném smutku. No to bych od tebe nečekal, rybářko, že budeš věřit na takové pověry. Já přece nemám zapotřebí držet lidi v pekle. Sami se sem dostanou, protože jsou jejich duše obtíženy hříchy. A co Persefona a jejich 6 semen granátových jablek? Naléhala Molly. Byl bych ti vděčen, kdybys sem nezatahovala mé soukromé záležitosti, vyštěkl Satan a z jeho růžků vyšlehly jiskry. Chtěla tu sama zůstat a ta semena byla víceméně záminkou pro uchlácholení její matky. K čemu tedy všechno to honosné jídlo je? Vyptávala se dál Molly a jasně tím ukazovala svou irskou tvrdošínost. Jsem si jistá, že si s ním nikdy nekrmil mé irské přátele, kteří jsou zde uvězněni. Nezapomínej, že už jsem tady na návštěvě byla. Viděla si tady jenom malou část, ty malá čmuchalko, odpověděl jí Satan. Neviděla si nikdy celé peklo ani jeho nejdůležitější části. To je právě to, na co si teď stěžuju, ty odporný zloduchu, rozčilovala se Molly. Ty něco skrýváš. Nechceš nám říct, k čemu to jídlo je? Satan vztekle vypustil větší oblak kouře. To je samozřejmě pro vyvolené kádry, ty potvůrko. Ti mají zvláštní zacházení. Vybrané pokrmy, nápoje, zábavu. Luskl prsty a objevila se řada tanečnic. Obnažené dívky vyhazovaly nožky, jedna jako druhá. Byl bych potěšen, kdybych ti mohl v očistci zařídit taky něco takového. Moje kuchaře i moje dívky by to taky potěšilo. Já už ale ve své rezidenci služebnictvo mám, namítl Zane, ale zdaleka ne takové, jako jsou ti moji. Nikdy si neochutnal takové delikatesy, jaké umí uvařit moji kuchaři. Ani sám Bakchus neochutnal nic podobného. Můj osobní krejčí ti už je takové roucho, že se na ně nezmohl ani Šalamoun pátý dobách své největší slávy. A co teprv noční zábava? Navštíví tě sama Isis, královna lásky a sexu. Co ti to tady ten slizký had nabízí za nevěstu, vykřikla Molly. Kdo by stál o Isis, když může mít lunu? To vrátilo Zanea do reality. Byl trochu okouzlen svůdnými pohyby tančících dívek, ale vše, po čem toužil, byla luna. Jaké štěstí, že má s sebou Molly. To je pravda, řekl tichým hlasem Satan, ačkoliv se vzteky rozehrál tak, že se jeho tělo zahalilo do páry. Máme tady i jinou zábavu pro vybrané osoby. Máme tady nejlepší knihovnu na věčnosti bez jakýchkoliv cenzurních zákroků. Některá díla napsali spisovatelé až po smrti, takže jsou dostupná jenom v našem literárním oddělení. Totéž platí o malířství a hudbě. Teď například posloucháme Chopinovo poslední klavírní dílo. Sálem se nesla krásná hudba, která úplně začala nadnášet Zaneovu duši. Pojďme radši dolů, řekla Molly a chytila Zanea za nohu. Překvapeně se podíval dolů a zjistil, že se vznáší ke stropu. Protože byl pouze ve své duchovní formě a neměl žádné tělo, které by ho táhlo dolů, byl skutečně doslova tou krásnou hudbou unášen. Proč mi to nabízíš? Zeptal se Zane, když se zase odstl na podlaze. Jsem tu jenom proto, abych vyslechl tvé vysvětlení. Pouze jako gesto přátelství, odpověděl Satan. Jsem rád, když mohu potěšit přátele. Smrt není tvůj přítel, ty starý podvodníku. Opravila ho Molly. Satan se opět usmál. Zdálo se, že ten úsměv používá jako jistou formu obrany. Smrt je můj obchodní partner. To nemůžeš popřít. Nemám žádný důvod, aby mezi námi vznikaly nějaké negativní vztahy. Chci vidět irskou sekci, trvala na svém Molly. Zane si povzdychl. Dovedl celkem pochopit Satanovo rozčílení nad takovou zatvrzelostí. Radši tam pojďme, Lucifere. Zdálo se, že je ďábel poměrně citlivý chlapík, ale na druhou stranu nemělo smysl zbytečně rozčilovat Molly. Můžeme se podívat na její přátele a potom si prohlédnout zbytek pekla. Nezměnil ani zamák svůj postoj vůči Luně, ale uvědomoval si, že by byl docela rád, kdyby mohl v nějakém směru Satanovi vyhovět. Dobrá, řekl Satan úslužně. Otevřel další dveře a všichni vstoupili do pravého irského města. Byla pořádná zima. Sníh poletoval vzduchem a rozbředlé bahno pokrývalo špinavé ulice. Obyvatelé oblečení v těžkých špinavých oděvech odklízeli ze stok odpadky a rybí hlavy. Používali k tomu úplně nevhodné hrábě a košťata. To jsou ti, co znečišťovali ulice, prohlásil Satan. Musí teď pracovat celý rok dokola, aby odklidili tolik svinstva, kolik ho za svůj život vyházeli. Taky musí vyčistit ulice tak, aby byly čisté jako dřív. Bohužel pro ně se však to svinstvo na ulicích stále obnovuje. Molly se rozhlížela kolem a hledala své přátele. Tentokrát jednoho objevila. Seane! Vykřikla. Tebe jsem neviděla nejmíň 100 let. Muž na chvíli přerušil svou práci. No ne. Sladká Molly Malonová. Kdy jsi zemřela? To bych si nikdy nepomyslel, že tě tady potkám. Nevypadáš ale ani trochu starší. To proto, že jsem zemřela brzo na horečku a vzala jsem svou mladost a krásu s sebou do hrobu. Muž si ji s potěšením prohlížel. To máš tedy sakra pravdu, děvče. Byla jsi vždycky nejhezčí kočka z naší ulice. Myslel jsem si, že z tebe bude stará babka a ty jsi zatím 16. Molly se usmála. Snažila jsem se, Seane, ale život byl příliš krátký. Myslela jsem si, že se má duše dostane do pekla po všech těch poklonách a nabídkách, co mě jimi zahrnovali muži. Kde pak tvá duše, moje drahá? Ty jsi byla jako růžička obklopená trním. Vždy jsi měla úsměv i pro toho nejhoršího z nás. Je to hanba, že jsi musela umřít tak mladá. Jak tady s vámi zacházejí, Seane? Vyzvídala Molly.